werd door de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbare en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, daarvan het eerste hoofdstuk. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vinden in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: Gij zult niet stelen. Negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u, van God een Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een reine consensie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer beheerig zijn om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, terwijl ik eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Louise en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaamt u dan niet voor het getuigenis onze Heeren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die den dood heeft en niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd. Want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof, liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand u toebetrouwd, dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder de welkes Phihelles en Hermogenes. De Heer geeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geve hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in dien dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Tot zover. Laten we trachten de naam des Heeren aan te roepen. Onzalig, heilig, aanbiddelijk God. Wie is u gelijk? Wie zou u niet vrezen, eren en aanbidden? Engelen zijn heilig en bedekken hun aangezicht vanwege de glans en de uitstraling van uw goddelijke deugden en volmaaktheden. Wat moeten wij dan doen? O, wij kunnen ons aangezichten wel bedekken, maar de nacht ligt als de dag en de duisternis is voor u als het licht. Maar nu hebben we het opgezongen met elkander, dat gij die grote God en Vader zijt in den hemel en wilt dat wij u roepen aan als wij met noden zijn bevaan. Noden hebben we, ieder persoonlijk. We hebben een ziel voor de eeuwigheid geschapen, die ligt verloren, die ligt op het vlakke des velds verloren. Als dat geen nood is, we hebben het met elkander ook opgezongen, bevrijd ons van den eeuwige dood. Die eeuwige dood waar we in zekere zin al in verkeren, in den geestelijke dood liggen we. En troost ons in den laatste nood, dat is ook een nood. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. O, dat het voor ons een wonder mogen worden, dat we aan de morgen van deze dag nog samen mogen komen in het land der levenden, in het lieflijk en aangenaamheden der genade. En dat we nog met elkander op mogen komen onder geklank van uw dierbaar woord en getuigenis. En dat het ons nog gegeven is dat we onder uw woord mogen komen en dat we in zover we weten nog gezond mogen zijn. En daarin betoont u ook uw goedertierenheid, daar er toch elke dag en elke week zoveel mensen worden weggenomen, wie er lot voor eeuwig beslist is, maar dat wij nog mogen zijn in het heden der genade, het mocht ons een wonder wezen, en dat het voor ons ook een spoorslag mogen zijn, om die grote, zalige en aanbiddelijke God te mogen zoeken, en te mogen leren kennen voor eigen hart en leven. Want we zijn nog in het heden der genade. De grootste zondaren kunnen zalig worden en behouden worden. Je hebt het gezegd door middel van een profeet Jesaja. De koe en de berin zullen samen op mijn heilige berg weiden. De leeuw zal stro eten gelijk de os. Welk karakter dat we ook hebben en welk zondig leven dat er ook achter ons ligt. Dat we lager geleefd sterven als de beesten des velds. Er is een weg van verzoening en een weg van verlossing en een weg van zaligheid en een weg van behoud in de Zoon van God. In wie alle deugden God schitteren, blinken en opgeluisterd zijn. Al wat adem heeft, moet u de Heere loven en prijzen en eren aanbidden en verheerlijken. Wie is u gelijk, o getrouwe God in de hemel? Hebt uw eigen lieve Zoon gegeven. Dat was pure liefde, vurige liefde en vlammende liefde. Tot een verloren kerk die lag. In het diep gevallen staat in ons verbondshoofd Adam. Maar uit kracht van die vurige liefde hebt gij gewild dat ze verlost zouden worden. En wel door de prijs van het dierbare bloed van Jezus Christus. Is er nu een grotere prijs te bedenken? Is er nu een grotere rijkdom te bedenken dan het bloed van de Zoon van God, waarin de Vader volzoend, volkomen voldaan en volkomen bevredigd is? Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O, uw gramschap, dat houdt toch zoveel in. Daar kunnen we niet voor bestaan. Dan moeten we beven vanwege de toorn en de gramschap van de almachtige God. O, dat we maar kinderlijk leerden beven. En dat we beefden vanwege onze schuld en zonden tegen die hoge God bedreven. Voor het eerst of bij vernieuwing, als het vreemd is in ons leven, dat het dan mocht beginnen. Die ware vernedering der zielen, die ware verootmoediging, dat diepe ontzag voor u de hoge God. Onze natuur heeft er een afkeer van. Onze natuur ziet er ook tegenop. We zien het als iets vreemds, als iets naars en als iets weerzinwekkends. Maar als we een klein stipje ervan zouden leren kennen, van de indrukken van de majesteit Gods, dan zouden we het voor geen duizend werelden meer willen missen. Want uw werk is niet weerzinwekkend. Uw werk is beminnelijk. Het geeft een verbinding. Het geeft een liefde tot u en tot elkander, tot de naaste. Dat mocht uw genade nog eens willen werken, door de kracht van uw Heilige Geest. Een gelukkige zondag zouden we hebben, als dat mocht gebeuren, voor het eerst bij vernieuwing werkzaam te mogen worden, voor het heil van onze ziel, in geestelijke nood gebracht te worden. En als het in ons leven gebeurd is, dan mocht het u behagen om het ook wat dieper te werken. Dat we maar werkzaam mochten blijven aan de troon der genade, door de trekkende liefde Gods. En dat we door de genade ook uit onze werken uitgezet zouden mogen worden. Opdat gij meer en meer waarde voor ons kreeg, aanbiddelijke Heer Jezus. Dat gij waarde kreeg in uw voorspraak, in uw bemiddeling, in uw tussentreding, in uw ambten. Als de grote profeet en priester en koning, maar ook als de grote Goël en losser. De losser moest toch de verloren gaande bezittingen weder schenken. Wij zijn al onze geestelijke bezitting kwijt. Het kostelijke beeld Gods, dat deugdenbeeld, kennis Gods, liefde Gods, gerechtigheid, heiligheid, allemaal kwijt. Alles verloren. Maar grote Goël in de hemel, gij hebt het alles hersteld. Maar nu moet het toch ook in ons hart nog hersteld worden. Daarvoor hebt u de geest gegeven. Dan zou het voor ons ook nog kunnen. Gij wilt nog wonderen van genade verheerlijken, zolang de wereld er zal zijn. Wil uw zondaar een zalig maken en trekken, uit de macht der duisternis tot het koninkrijk van de Zoon uw eeuwige liefde. Maar als we nu in banden geslagen zijn, het zij banden des doods, of banden van moedeloosheid, of banden van ongeloof en wantrouwen, wat zo sterk is, wil u er dan ons uit verlossen. Want het is toch dikwijls zo dat we denken, als straks de dood komt en de hemelpoort blijft dan gesloten. Niet omdat gij niet te vertrouwen zijt, maar omdat we onszelf bedrogen hebben. O, dan mocht het u behagen om eens geestelijk licht te geven. Als we op u bouwen en op u vertrouwen, dan ligt het buiten ons. En dan zijt gij verantwoordelijk voor ons geworden. En dan hebt gij uw woord kwijt. Dan hebt gij uw belofte kwijt en hebt u dat gegeven. En zo zeker als gij leeft, vervult gij ook uw woord en belofte. Want gij hebt gezegd, ik leef, gij zult leven. Want ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. O, wat groot voorrecht dat het ons te beurt mogen vallen. Dat de geest zaligmakend werkzaam mogen zijn. Onder ons, in de gezinnen, de families, de gemeenten en de kerken. Sion is verdeeld, is zo verward en is zo vervallen. Zo geesteloos, het is zo liefdeloos, het is toch zo koud geworden in de kerk. Omdat het zo koud in ons hart is. Waren we warmer, dan was het ook warmer in de kerken. Dat we bij eigen breuk van eigen hart en huis bepaald werden en in de schuld geplaatst. En dat we ook de schuld van Nederlands kerk op het hart mochten dragen. Of het u behagen mocht in de toren dat zo'n vermis te gedenken. En die oude beloften te vervullen. Die oude toezegging die gij gedaan hebt. Die u zeker zult vervallen. Alles is vergankelijk en alles valt weg. Maar uw woord zal nooit vallen. Eerder viel dit ganse hemel rond dan één woord uit Jezus mond. Gij vervult het op uw bestemde tijd en wijze. Gedenk ons diep gezonken volk en vaderland. Wellicht dat we van de week een nieuwe regering krijgen. Wat het worden zal, weten wij niet u wel. Als er maar een breken kwam met de zonde, dat zou wel een heel groot voorrecht wezen. Och, als we maar niet verder gingen in die ingeslagen weg. Want de vorige regering was ronduit goddeloos. O, vreselijk, wat een schuld op ons land. Maar dat deze regering niet verder zou gaan. Dat er tot een bezinning mocht komen. Het zou nog groter wezen dat er een Ninevitische bekering kwam. De koning zei, laat mens en beest sterk tot God roepen. De mensen moeten vasten, de beesten moeten op stal blijven. Maar niet gewerkt worden, ze moeten allen tot een levende God roepen. Misschien is er genade, misschien is er ontfermer. En de Heere zag dat Nineveh zich bekeerde en het berouwde hem over het kwade en hij deed het niet. Dat dat ook onder ons gevonden mogen worden. En daartoe mocht u ons dan tezamen willen gedenken. Naar de grootheid uw genade en uw kerk gedenken. Allen die worden geroepen voor te gaan met minder of meerder talenten gaven. Zo ze van u geroepen zijn, wil ze bekrachtigen, sterken, ondersteunen, uithelpen, doorhelpen, die moeten lezen, wil de geest des gebeds verlenen en de geest der waarheid en die luisteren hebben hetzelfde nodig. We kunnen geen 5 minuten onafgebroken luisteren, want ons hart dwaalt over heel de wereld. O, breng ons hart maar dicht bij u, bij de God der waarheid, door de geest der waarheid, om de zalige God aanbidden. Te eren en te verheerlijken, die genade smeken we van u. In de verzoening van al onze schuld en zonden, om het dierbare bloed des verbonds. Amen. We zingen van Psalm 36, het tweede vers. Heer, uw goedheid en uw woord waar, tot der lucht en de hemel klaar. En strekken naar ons wensen. Uw oordeel vast als een berg staat. Uw recht diep als een afgrond gaat. Gij behoedt vee en mensen. Hoe groot is uw goedheid een paar. En die onder uw vleugelen haar te begeven gedenken. Haar begeerd vervult gij met goed. En aan uw wellusten vloed voert gij die dat ze drinken. Tweede van Psalm 36. Geliefde gemeente, door Gods ondoorgrondelijke goedheid mogen we in deze dag nog samenkomen en elkaars aangezicht nog aanschouwen. We zijn weer bewaard, gespaard, verzorgd en beweldadigd, de een zowel als de ander. O, het zijn toch niet anders dan de goedertierenheden Gods dat we niet vernield zijn en dat Gods barmhartigheden over ons nog geen einde genomen hebben. Het is waar, in het midden der gemeente wisselen blijdschap en droefheid elkander gedurig af. Te veel om alles op te noemen, dat is ook niet nodig. Zowel in ons leven als in uw leven. En dan is het nog groot dat we toch weer bij elkander mogen komen. Om de waarheid Gods in uw midden neer te leggen. Geen andere waarheid, geen nieuwe waarheid. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke we zalig worden. En nu mochten we dan in deze uren naar de begeerte van ons hart verkondigen en spreken over Jezus Christus en die gekruist als de van God geschonken borg, middelaar en zaligmaker. Want in de kennis van hem alleen is het eeuwige leven. Onze tekst voor deze uren kunt u opgetekend vinden in 2 Timotheus 1. En daarvan het 10e vers, het laatste gedeelte, waar Gods woord aldus luidt. Die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Tot dusver. In deze voorgelezen tekst wordt Christus ons verkondigd ten eerste als de overwinnaar van de dood, ten tweede als de bron van het leven, ten derde als de grondlegger van de eeuwige zaligheid. Dus ten eerste als de overwinnaar van de dood. Niet altijd, mijn geliefden. Niet altijd, maar wel in de meeste gevallen betekent het sterven van iemand een verlies. Dat wordt toch gedurig in ons leven ondervonden. Zo ook in ons midden, die nu gaan denken over hetgeen wat ze verloren zijn. Van hun geliefde betrekkingen of vrienden, en die door de dood zijn weggenomen. De dood en het sterven in vele opzichten is een verlies. Een groot verlies, naarmate de plaats die ze in ons hart en leven hebben ingenomen. Maar de apostel Paulus in onze tekst spreekt van een sterven wat geen verlies is geweest. En nooit een verlies zal worden. Een sterven wat tot een eeuwige winst en een eeuwige zegen is. Een sterven dat tot de verheerlijking van God is geweest. Een sterven tot de verheffing en de verhoging van de eeuwige deugden Gods. Een dood die leidt tot de zaligheid en tot de blijdschap van al degenen die door God geroepen zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De apostel heeft deze laatste brief geschreven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Het is ook zijn laatste brief geweest die hij in zijn leven heeft verzonden. Hij zegt het zelf dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande was en dat zijn loop wel gehaast zal geëindigd zijn. Paulus heeft die brief geschreven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Aan die Timotheus die hij van God zelf gekregen had. En er was, u weet dat immers zelf, er was een groot verschil tussen het leven van Paulus en het leven van Timotheus. Dat wil zeggen, niet ten opzichte van de genade die aan hem beiden verheerlijkt was, maar wel ten opzichte van de toeleidende wegen die God met die mensen had gehouden. Paulus, u weet het, was krachtdadig door God bekeerd op de weg naar Damascus. Die man heeft in zijn leven weinig strijd gehad ten opzichte van zijn zielestaat. Bij wijze van spreken, Als je die man 's nachts wakker riep, al sliep hem dan nog zo vast. En je had aan die man gevraagd, wanneer heeft God je bekeerd? Dan kon de man direct zeggen, op weg naar Damascus. Daar heeft God me neergeveld. Daar is het gebeurd. Op die dag en zo laat. Bij Timotheus lag dat heel anders. En al was diezelfde genade aan Timotheus verheerlijk, toch was het in zeker opzicht zo verschillend met hem, omdat hij van kindse dagen de schriften geweten had die hem wijs konden maken tot zaligheid. Het was zo verschillend met die jongen, omdat hij van zijn prille jeugd af verwaardigd was geworden om God te vrezen. Maar Timotheus die heeft in zijn leven wel strijd gehad ten opzichte van het begin, ten opzichte van zijn zielestaat. Want die man was in zijn leven aan veel slingeringen onderworpen. Die heeft, dat kun je wel merken in die brieven, die heeft toch wat last van de duivel gehad. En nu heeft Paulus als een instrument in de hand van God Timotheus vermaand tot standvastigheid in het geloof. Niet dat Paulus Timotheus helpen kon. We kunnen elkaar niet helpen. Er is er maar één waarvan we zingen in Psalm 99. God die helpt in nood, is in Sion groot. Maar toch heeft de Heere Paulus gebruikt als een instrument in zijn hand om Timotheus te bemoedigen en om Timotheus te verkwikken. En hij heeft hem vermaand tot standvastigheid ten opzichte van zijn persoonlijk leven, maar ook voor zijn ambtelijk leven. Had Timotheus niet alleen veel tegenstand, maar alles kwam er tegenop. Timotheus is vaak in zijn leven een speelbal geweest van de vorst der duisternis. Maar op welke lieflijke en welke kinderlijke wijze heeft de Heere Paulus gebruikt om Timotheus te onderwijzen en te bemoedigen in zijn weg en moeilijk pad. En dat heeft Paulus gedaan, gedrongen door de liefde Gods. Voor het welzijn van zijn eigen ziel, maar ook tot het welzijn van de gemeenten die Timotheus dienen mocht. En nu is de vraag, hoe heeft Paulus Timotheus bemoedigd en vermaand? Door hem te wijzen op zijn eigen leven? Nee. Maar hij heeft hem bemoedigd en opgewekt tot standvastigheid, wijzend hem op Christus. Op Christus waarvan geleest in het 9e vers... Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. En dan volgt er in het 10e vers. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. De Vader heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. Gelezen in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nu dat wonder, geliefden, dat de Vader zijn Zoon gegeven heeft. Zo gegeven. Ik zou het in mijn eigen woorden wel willen zeggen, weggegeven, dat hij zijn Zoon nooit meer terug eist en nooit meer terugvraagt van zijn kerk. Met eerbied gesproken, wat de Vader aan zijn kerk en aan zijn volk geeft, dat mogen ze houden tot het einde toe. Dat wordt nooit meer van dat volk weggenomen. Daarom staat er ook, vrees niet, gij wormke Jacobs, gij volkske Israëls, want ik heb u verlost en bij uw naam geroepen, gij zijt de mijne. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die Christus is verschenen in de wereld, maar die verschijnt ook in de harten van al zijn gunstgenoten. Naar die mate als het Gode behaagt in zijn eeuwige wijsheid. En nu gaat Paulus verder zeggen van Christus dat hij de dood heeft teniet gemaakt. Dat wil eigenlijk zeggen dat Christus de dood vernietigd heeft. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Zodat de dood geen macht en geen autoriteit meer heeft over de kerken Gods en over de kinderen Gods. Die de dood heeft teniet gedaan. De dood is iets wat niet door God geschapen is. Daarom is de dood voor een mens zo onnatuurlijk. Een mens heeft de dood in de wereld gebracht. De mens heeft in zijn diepe val de dood gekozen boven het leven. God had immers gezegd bij de oprichting van het verbond der werken en bij het geven van het proefgebod. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En er is op de wereld eigenlijk geen groter macht en niets wat zo verschrikkelijker is dan de dood. De tijdelijke dood, dat is de scheiding van ziel en lichaam. De scheiding van die nauwste en teerste vrienden die er op de wereld zijn. De geestelijke dood is de scheiding van Gods gunst en de onmacht onder de zonden. En de geestelijke dood is dat eeuwig missen van God en het straflijden in de hel. En nu ligt elk mens van nature onder dat oordeel des doods besloten. En helaas van nature dan verschrikt de mens daar niet meer van. Want de mens is uit kracht van zijn val in Adam dood voor de dood. Hij is blind voor zijn blindheid. Een mens gaat huppelende van natuur en springend over de wereld. En eigenlijk in de grond van de zaak, wanneer het erop aankomt, mijn geliefden, dan gelooft de mens het eigenlijk niet. Ja, historieel, met zijn verstand kan hij het wel erkennen. Maar dat brengt in ons leven nooit een waarachtige bekommering en nooit een waarachtige vernedering. De ware bekommering van een mens begint daar waar God een mens van dood levend maakt. Daar begint het. Een mens kan tevoren conscientieus wel overtuigd worden en die kan wel benauwd worden in zijn conscientie. Maar benauwdheid in de conscientie is geen wezenlijke bekommering over onze zonde en geen bekommering over hetgeen wat de mens kwijt is. We zullen het maar heel eenvoudig zeggen, mensen, want elke zondag hoor je het van je leraar. En zou ik het dan anders gaan zeggen? Zou ik het anders moeten uitdrukken? Een mens ligt onder de macht van de dood en onder de macht van de Satan. En dat zonder ware bekommering. De waarheid zegt het toch zelf? De mens gaat als in een beeld daarheen. En in Psalm 66, het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht, die arme mens blijft dezelfde. Ja, de Heer Jezus heeft het gezegd in Lucas 16, al stond er iemand uit de doden op, ze zullen het zich niet laten gezeggen. Ja, zo is het, geliefde. En je hebt niet naar je buurman te lopen, en je hoeft je hoofd niet buiten de deur te steken. Hier van binnen, in je eigen hart en leven, dan kun je het allemaal vinden. Maar nu dat eeuwige wonder, onbevattelijk, onbegrijpelijk, dat God van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht in zijn eeuwige wijsheid en in zijn eeuwige liefde in Christus. Niet alleen met behoud van zijn deugden, maar met verheerlijking van zijn deugden. De kerk zingt in Psalm 138, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Daar ligt de hele zaak, daar ligt het. En u zegt Paulus in Efeze 2 vers 1, en nu heeft gij medelevend gemaakt, daar gedood, waardoor de misdaden en door de zonden. Een mens ligt niet half dood en hij is niet een beetje dood, maar de mens ligt totaal dood. Ja, daar ligt het. Maar oh, wat een wonder, mensen, dat God sterker is dan een mens. Want, bij wijze van spreken, als de Heere langs de huizen heen ging, en de Heere ging eens in die huizen vragen, of ze lust hadden om hem te vrezen, en om in zijn wegen te wandelen. Nu, God die klopt aan de onze deur door de bediening van zijn woord en door zijn getuigenis. En door zoveel roepstemmen en bemoeienissen die God met ons houdt. Maar hoeveel zouden er gehoor aan geven, denk je? Och, laat ik het zelf maar direct zeggen. Een mens die zou, tenminste de meeste nog, als ze niet totaal aan de verharding zijn overgegeven. Maar dan zou een mens het liefst het laatste minuutje van zijn leven, als het toch klaar is op de wereld en als hij toch verder niet meer kan, dan zou hij het liefst naar de hemel toe willen. Maar om in zijn leven met God verzoend en met God bevredigd te worden en hersteld te worden in de gemeenschap Gods, in die weg die God zelf heeft uitgedacht. Er is toch geen sterveling op de wereld die er betrekking op heeft. Geen sterveling. Maar oh, wat is toch gelukkig, mensen. Wat is toch gelukkig. Wat is toch een weldaad. Dat God aan een mens niet gaat vragen. Heb je er zin in? Maar God neemt intrek in het hart en in het leven van een mens. Die sterke God doet dat. Die sterke God overwint de mens. Die wordt de mens te sterk. En door de kracht van zijn almacht en zijn liefde en zijn genade. Wordt de mens zo bewerkt. Dat God een vrijwillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. En dat nu al dat volk dat door Gods geest bewerkt wordt op een zaligmakende wijze. Bij alles wat eraan verbonden is, mensen. En er is heel wat aan verbonden, hoor. Er is zoveel aan verbonden. Maar dat al die zielen die daartoe verwaardigd worden tussen de wieg en tussen het graf. Dat er niet één is die er ooit spijt van zal krijgen. Echt, er is er niet één. Niet één die er ooit berouw van zal krijgen. Het is niet en het is nooit. Het is maar een enkel woordje, ik doe het maar kort. Maar ik heb wel eens gedacht om de discipelen en om de Emmausgangers en om al die vrouwen en al die mensen, we kunnen het maar kort zeggen. Ik dacht die mensen toen Christus dood was. De Emmausgangers zeiden, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En dan zei de engel tegen die vrouwen, wat zoekt gij de levenden bij de doden? En zo heb ik daar wel eens over gedacht en ben verwonderd geweest dat al die kinderen van God, dat die nooit in al hun ellende en in al hun strijd en in al hun kommer en in al hun moedeloosheid, dat die mensen nooit aansluiting hebben gezocht bij de fariseërs of bij de schriftgeleerden. Nee, ze zijn op de rij gebleven staan. Ze hebben nergens geen verbinding mee gezocht. Oh, en die Maria Magdalena, jullie weten al in de historie, ook de kinderen. Zelfs Maria Magdalena, toen ze zag dat de steen afgewenteld was van de deur van het graf, toen ging ze naar Petrus en Johannes. Die gingen naar de fariseeën, die gingen naar de schriftgeleerden, naar Petrus en Johannes. Want je moet rekenen, als we aan God verbonden worden, mensen, in ons leven, dan worden we ook aan Gods volk en aan Gods kerk verbonden. En die band gaat nooit meer weg. Die band gaat nooit meer weg. Het vaste fundament God staat. Hebben de deze zegel. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En eigen wordt aan vreemd. En vreemd wordt aan eigen. En toen op de weg bij die drie tabernen, die herberg, toen zag hij de broeders, En dan staat er, hij dankte God en greep moed. Dat is de vrucht van het nieuwe leven Gods. En nu staat er in onze tekst, die de dood teniet gemaakt heeft. Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd. Hij heeft die dood verslonden tot eeuwige overwinning. In welke weg? Omdat hij zelf de dood is ingegaan. Toen Christus stierf op Golgotha. Toen heeft hij de dood voor eeuwig de doodsteek gegeven. En het sterven van Christus, mensen, dat was geen lot. Maar dat was een overwinning. Dat was een daad. Daarom is ons eerste puntje. Christus de overwinnaar over de dood. Over de tijdelijke dood, over de geestelijke en over de eeuwige dood. We hebben een volkomen zaligmaker, die volkomen zalig maakt al degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En als je daar nu eens een weinigje houvast aan mag krijgen, en een weinigje licht aan gezicht van de hemel, en als die Christus in je hart en leven geopenbaard wordt, en als je hem zien mag als de waarachtige God en het eeuwige leven, dan zegt de Heer in zijn woord, de ogen die gezien hebben, zullen nooit meer terugzien. Wat kan wel benauwd worden in je leven, mensen? Oh, kan verschrikkelijk worden. Als we daarover zouden moeten praten, dan zou een mens, als God er een beetje licht en opening in gaf, dan zou ik wel tot morgenochtend hier kunnen staan praten, vanzelf. Want we hebben ook het voorrecht gehad, mijn geliefden, om ook in uw midden enkele jaren te mogen verkeren. En gedurig die enige naam verkondigen die onder de hemel is gegeven. Maar de kerk, die wordt door de zonde en door het oordeel en door de vloek en de verdoemenis zo terneergeslagen. Maar bij de verschijning van Christus en de openbaring van hem, dat geeft blijdschap en een vrede die alle verstand te boven gaat. Dan zegt hij, o God, nu kan het nog. En niet alleen nu kan het nog, maar nu zal het ook gebeuren. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Natuurlijk, daarin zijn verschillende dingen om te overdenken en te overwegen. Er is een verschil tussen volbracht en voltooid werk. Er is een verschil tussen herstelling en het te bewerken en toe te passen. Ik kan daar vanzelf niet al te breed op ingaan, dat is ook niet nodig, maar alleen dit. Toen Christus op het kruis uitriep, het is volbracht, het was het ganse middelaarswerk in lijden volbracht. Maar zijn werk was nog niet voltooid. Je zult zeggen, is er dan een gebrek in de bediening en het werk van de middelaar geweest? Nee, absoluut niet. Maar wat zegt Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest? Die verklaart het ons. Dat Christus als de grote hoge priester met zijn eigen bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom. En dat hij daar een eeuwige verlossing teweeg gebracht heeft. Met andere woorden, met de rechtvaardigmaking is niet af en is niet gedaan. Maar een mens moet teruggebracht worden in de gemeenschap met God. Een mens kan kennis in zijn ziel en in zijn leven gekregen hebben door God zelf gegeven. Dat hij met zijn hand op zijn hart mag zeggen, ik geloof de vergeving der zonden. Maar dat hij toch in een zekere zin op de wereld nog een zwerver blijft. Dat hij geen thuiskomen bij God heeft met volle verzekering. En nu lees je in het oude verbond, want daar kun je het allemaal in terugvinden. Het zijn geen praatjes die we doen. Het moet gegrond zijn op het oude en het nieuwe testament. Je leest dan in het oude testament dat de hoge priester op de grote verzoendag een lam slachtte en verzamelde het bloed. En daarmee ging hij in het heiligdom, in het heilige der heiligen. En dat hij dan dat bloed sprengde op de ark en voor de ark. En dan kwam die man terug. Was hij dan klaar? Wat gebeurde er dan? Dan stond dat volk buiten te wachten op de hoge priesterlijke zegen. Die hoge priesterlijke zegen waarvan de laatste woordjes waren. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geeft u vrede. Daar heb je de volkomen herstelling van de zaak. Het middelaarswerk voltooid door Christus op Golgotha. En daarop volgt ook de herstelling in de ziel door de Heilige Geest. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Een vrede waarvan Paulus zegt dat ze alle verstand te boven gaat en harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Die de dood teniet gedaan heeft, zodat er eigenlijk, geliefden, geen dood meer bestaat voor het ware volk van God. De catechismus zegt in zondag 13, onze dood is geen betaling voor de zonden, maar een afsterven van dezelfde en een doorgang tot het eeuwige leven. En in ieder van Gods volk moet een keer sterven, allemaal. De Heere Jezus, wanneer zou die gestorven wezen? Wanneer zou die gestorven zijn? Op Golgotha. Daar lees je, en het hoofd buigende gaf hij den geest. Dat staat daar. Maar wat staat er in Matthäus 26, toen hij in de hof van Gethsemane was? Mijn ziel is geheel ontroerd tot een dood toe. In Gethsemane heeft hij de doodstrijd gestreden. En zo kan dat bij Gods volk ook zijn. De nenen van Gods volk die strijdt de strijd des doods in zijn leven. En er zijn er ook van die zielen die strijden de doodstrijd bij hun sterven. Maar we krijgen er allemaal mee te maken. O, die zielen in Gods kerk. Er zijn er in Rijssen hier ook geweest. Och, zo menigmaal denken we terug aan dat volk 40 jaar geleden dat we hier gekend en die we ontmoet hebben. Waar we samen mee gesproken hebben. Ook van de ouderlingen die hier geweest zijn. Die nu verlost zijn. En zijn voor de troon Gods en des lands. Maar om te verklaren wat ik bedoel. Er zei eens een van die ouderlingen toen we op een middag een bezoek aan hem brachten. Och jongen, als toch de dood eens komt. Als toch de dood eens zal komen. Ja, en er zijn er zoveel van dat volk die hebben een doodstrijd in hun leven. En die zijn al hun leven met de vrezen des doods bevangen. Als de dood toch eens komt. Er was bij ons in Grand Rapids eens een ouderling geweest en die man is 30 jaar met de dood geplaagd. 30 jaar. En die man zei elke keer, och, als toch de dood eens komt. Hij zei, ik denk dat er geen mens in heel Amerika dan zo benauwd heeft dan ik. En wat gebeurde er? Op een zondagochtend vonden ze die man met zijn hand onder zijn hoofd, dood op zijn bed. Hij lag net zo rustig, heeft nooit geen dood gezien. Ja, in zijn leven had hij de dood wel gezien. Maar er zijn mensen die zien de dood pas als de dood komt. Maar hoe het ook zij, we krijgen er een keer kennis mee. We krijgen er mee te maken. Daar moet je gerust op rekenen, mensen. Maar Christus heeft de dood teniet gedaan, want al wordt Gods volk en kerk nog zo bestreden. De dichter zegt, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En nu heb ik de dood niet teniet gedaan en jullie hebben het niet gedaan, Christus heeft het gedaan. En dan is het goed en volkomen ook, dan is het volmaakt, dat is genoeg. Meer hebben we niet nodig. Christus heeft de dood teniet gedaan. Maar dadelijk komen we weer bij persoonlijke mensen. Heeft hij nu ook de dood voor mij teniet gedaan? Dat is een persoonlijke zaak. Het is precies eender als in de bediening van het eeuwige evangelie. Och, het is zo nodig dat we het in ons leven persoonlijk Christus dat eens tot ons spreekt. Dat is nodig. En dat is ook de begeerte en ook het verlangen en ook de behoefte van al dat arme volk van God. Want die zeggen, en dat zeggen ze heel de leven, ach, zeg hij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En spreek alleen één woord en uw knecht zal genezen zijn. Die de dood heeft teniet gedaan, voor goed en volkomen, en zijn invloed ook. Die Gods recht heeft voldaan en die ook de heerschappij van de dood heeft vernietigd. Want wat er van de dood overblijft voor een kind van God, dat zijn nog de gevolgen van de dood. Er staat, wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zal geopenbaard worden. En u zegt hier Paulus niet alleen dat Christus de dood teniet gedaan heeft, dat hij de overwinnaar van de dood is, maar hij zegt in de tweede hoofdgedachte ook dat hij de bron van het leven is. Want Christus heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Het leven en de onverderfelijkheid. In de val van Adam is het allemaal de dood en verderf geworden. Allemaal ellende geworden. Bunyan zei, het is als een moedeloze wereld. En als we maar oprecht gemaakt worden, dan zullen we zeggen, o God, wat is toch de wereld en wat is toch mijn leven? Je leest van Job in een van zijn kapitels dat hij wenste dat hij een misdracht, evenals een misdracht, nooit de zon had gezien. En dat hij de geest geheven had als hij nog in zijn moeders buik was. Maar hier is het leven en de onverderfelijkheid. Christus, de bron van het leven. In de wereld en in ons hart en leven is niet anders dan de dood. En het verderf, dat gaat een mens beseffen als God verschijnt. En als God eens in zijn leven komt. Want we zullen het maar heel eenvoudig zeggen. God die neemt de lust en de rust uit de wereld en de zonde bij een mens weg. Het is afgelopen. Dat kan geen mens op de wereld doen, geliefde. Geen mens. God doet dat zelf. God doet dat in ons leven. En dan krijgt hij met zijn schuld en zonden te doen. Dan krijgt hij ermee te doen dat hij zonder God op de wereld staat. En dat houdt wat in mensen. Zonder God op de wereld. Er is geen mens op de wereld die die diepte ooit kan verklaren. En daar gaan ze wat van leren. En dan worden ze allemaal ongelukkig. En nu is er wel een verschil tussen ongelukkig en ellendig, dat weet je. Want als God een mens bekeert, dan wordt hij een ongelukkig mens. Maar van de tijd af dat God zichzelf openbaart in Christus, in de beloften of in de persoon, dan wordt hij ellendig. Dat wil zeggen, dan is er een weg geopend in het dal van Achor. En dat we gewaar geworden zijn dat Christus de weg is, de waarheid en het leven. Maar dan worden we gewaar dat we in onszelf ellendige mensen zijn. En dat al de heerlijkheid en zaligheid in Christus ligt. Maar in onszelf zijn we dan arme en ellendige mensen. Want dat wil niet zeggen dat we dan altijd opgeruimd en altijd even blijmoedig worden. Maar zo ik zei, er is wel verschil tussen ongelukkig en ellendig. Want van tevoren dan wist hij niet dat hij nog zalig kon worden. Maar dan, als dat nieuwe leven komt en die ruimte komt, dan kan een mens in de kerk zitten of onder de oude schrijvers verkeerd hebben. Of onder Gods volk. En dat hij zo'n vermaak in zijn ziel krijgt en zo'n verlustering dat hij zegt, ik wou dat die kerk nooit uitging. Nooit. Dat is wel eens gebeurd in ons leven. Dat er zo'n schepseltje tegen me zei, ik wou dat je nog een uurtje eraan vastgeknoopt had. Dat hebben we wel eens gehoord hoor. Dat kun je begrijpen. Want uw woord is zoet als honing en als honing zijn. En je moet denken, reizen. Er is geen beter plekje dan in Gods huis. En er is geen beter plekje dan onder de inzettingen Gods. Wanneer de lofgezangen zijn waaronder de Heere wil wonen. Als daar je raadsels van je ziel hebt, dan worden ze nog eens een keertje ontknoopt. De raadsels der ziel worden onder de rechte bediening van de waarheid opgelost. Dan worden de knopen ontbonden voor Gods kerk. Kan niet anders. God heeft het in zijn woord beloofd. Maar zo blijft het niet. Dan komen ook weer andere tijden in het mensenleven. En dan gaan ze van binnen van alles tegen je zeggen. Want je moet rekenen, mensen van binnen praten zo oneindig veel meer tegen je dan dat er ooit een mens op de wereld tegen je wat zegt en vertelt. Het is verschrikkelijk wat dat ze allemaal klaarmaken van binnen. Toen we naar Rotterdam gingen in 1932, hebben we nooit van ons leven kunnen prognoseren dat we hier in Rijssen nog zouden terechtkomen. We hebben ook nooit kunnen denken dat we zo over de wereld zouden moeten zwerven. We hebben wat afgereisd. We hebben wat vergereisd. Tot aan de verre oceaan toe. Maar als je nu eens vraagt, en wat heb je nu allemaal ontmoet? Wat heb je nu allemaal gezien? In al je reizen en je trekken met de treinen en met wat al niet al meer. Wat heb je nu gezien en ontmoet bij dagen en bij nachten? Weet je wat ik ontmoet heb? Ik heb God wel eens mogen ontmoeten. En ik heb de duivel ontmoet. Want de duivel gaat ook overal met je mee, hoor. En dan zou je zeggen, ik zou hem van me af willen schudden. Ik zou hem weg willen sturen. Maar telkens en telkens komt hij weer terug. Het is soms nog een wonder dat je nog een uurtje kan slapen. En een wonder dat je nog een beetje rusten mag. Oh, hij maakt wat klaar. Dat is verschrikkelijk. Want de waarheid zegt dat het een leugenaar is en een mensenmoordenaar van den beginnen. En dat hebben we al 62 jaar lang ondervonden. En toch, toch zet ik mijn oren er nog voor open. Had ik maar meer naar God geluisterd dan dat ik naar de duivel geluisterd heb. Mijn leven zou gemakkelijker geweest zijn. Maar elke keer weer dat ellendige. Oh, dat ellendige toch. En dan toch weer ernaar luisteren. En dan zeggen ze van binnen. Ja, ik maak wel eens even een uitstapje, mensen. Dan raak ik even van mijn punt af. Dat heb je als je ouder begint te worden. Maar dan zijn er, dat je soms onder de waarheid gezeten hebt en dan heb je mogen luisteren onder het woord en dan neet je het woord op voor je ziel. Ja, als het een beetje openvalt, dan doe je dat. Maar dan op een andere tijd, mensen, oh, dat duurt niet zo lang. Dan komen ze van binnen en dan zeggen ze, ja, jongen, en nu praat je wel. En je zegt wel, dit of dat heb ik ook ondervonden. En je kunt ook nog wel teksten en preken opnoemen. Maar wat heeft God nu persoonlijk in je leven tot je gezegd? Persoonlijk? Ik heb in mijn leven als jongen wel eens een ouderling horen bidden. Een eenvoudige man, die zei altijd in het laatste van zijn gebedje. Heere, zeg nu ook nog eens wat. Zeg nog eens een woordje tot mijn ziel. Waar ik op leunen en steunen kan. Daar ik op bouwen en vertrouwen kan. Dat zei die man altijd. Als je ouder wordt, dan ga je er allemaal weer over denken. En dan krijgt dat waarde voor je. Want als God gesproken heeft in ons leven, in de eerste plaats, dan komt God er ook op terug. Ik lees van die lieve Jacob. Och, de Heere zei op een nacht tegen hem. Hij was zo moedeloos, zo ellendig. Hij kon er totaal niks meer van bekijken. Maar God zei, ik ben de God van Bethel, waar gij dat opgericht teken gesteld hebt. En in de tweede plaats, mijn geliefden, als God gesproken heeft, eenmaal, tweemaal, driemaal in je leven, en je komt in de klauwen van de duivel, en je komt in de grootste donkerheid en duisternis en ellende, och, dan legt die lieve geest dat gebedje in je hart en ziel. Laten we het samen maar eens zingen en dan nog een klein ogenblikje en dan gaan we naar huis. Gedenk antwoord gesproken tot uw knecht. Maar we zingen het in de berijming van dat een. 119 vers 25. Gedenk, Heer, aan zulks als gij uw knecht hebt toegezeid, daarop ik mijn betrouwen heb gesteld. Want uw woord is oprecht. Het is mijn troost als mij het hart wil verflauwen, die mij verheugt en kracht geeft, o mijn God, als mij lijden toekomt en groot benauwen. Dat is het 25e vers van Psalm 119. Maar nu zeiden we in het tweede punt, die Christus die bron van, is de bron van het leven. Met eerbied gezegd, die Christus neemt de dood hier van binnen weg. En die schenkt het leven in hun hart. Geestelijk leven. Dat is een goddelijk leven. Dat is een zalig leven. Dat is een blijmoedig leven. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. We hebben straks gezegd, bij alles wat eraan verbonden is en bij alles wat er tegenop komt, ze hebben er nooit geen spijt van. Ze hebben er nooit berouw van. Och, het is zo'n zalige God. Een koning die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken. En toch zijn dat maar weinig ogenblikjes dat de hemel in die hel hier van binnen afdaalt. En weinig ogenblikjes dat God zijn volk nog eens bezoekt. En dat God zijn volk nog eens aanraakt. En dat God zijn volk nog eens bemoedigt. En dat hij tegen dat volk zegt, sta op, want de weg zal voor u te veel zijn. En ogenblikjes dat ze ervaren mogen, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Maar voor heel de wereld, voor duizenden werelden zouden ze het niet willen missen. En weet je wat eruit voortvloeit? Heimwee, verlangen, zat worden op de wereld. Zat met hun eigen. En dat ze zeggen, o God, dat ik u eens eeuwig kon bedoelen. O God, dat ik u eens eeuwig mocht bedanken. Hier op de wereld is het voor dat volk wel eens, och of nu al wat in mij is, hem preek. Met andere woorden, dat volk, dat gunt God alles. Maar ze kunnen God niets geven, niets dan lege handen. En dat volk komt met alles bedrogen uit en met hun eigen het meeste. Want ze moeten met de dood en met de hel over de wereld lopen. We hebben vroeger menigmaal gezegd in de Walkerk dat een kind van God door de hel naar de hemel moet. Maar ik zal er vanavond nog eens wat bij willen voegen. Na 4 jaar dat we elkaar niet meer gezien hebben. En dat we nog, en wat zou ik erbij willen voegen? Dat ze ook met de hel naar de hemel moeten. Met die hel hier van binnen. Want je moet denken mensen, Gods volk neemt hun weg op in het licht, maar het moet in de donker uitgeleefd worden. Dat hebben we vanmiddag bij sommigen ook nog besproken. En een mens krijgt zijn leven terug. Zijn leven komt een keer terug. En dan moeten we al die schat van onze gewenste huisraad inleveren. De Heere zegt in Hosea dat hij een scherpe oostenwind zal verwekken, een wind des Heeren, die zal de schat van al de gewenste huisraad wegnemen. En zo is het nu ook in het geestelijke leven. Want geliefden in de eerste tijd, dan denkt de mens, oh dat gaat goed, dat gaat al maar hoger, het wordt al maar beter en voortreffelijker. Maar de Heere Jezus zei tegen Petrus, steek af naar de diepte. En Ezechiël, die lieve man, hoe meer dat hij van de heerlijkheid Gods kreeg, hoe dieper hij moest graven. Want je moet rekenen mensen, Christus alleen moet de bron van ons leven worden. Christus, en niet wat ik beleefd heb, en niet wat ik ervaren heb, en niet wat ik ondervonden heb. Christus alleen de bron van ons leven. En kan er wel dadelijk bijvoegen, want we zullen niet klaarkomen, misschien nog op een andere tijd als God het geeft. Ik kan er wel dadelijk bijvoegen, niet alleen te leven uit Christus, maar ook te mogen wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Gelijk gij dan Christus, Jezus de Heer, hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Hoe gaat dat? Och, dan had hij een klein kruimtje verstaan wat die lieve David bad. Schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Verlaat me toch niet ganselijk in dit leven. Want het gaat niet vooruit, maar achteruit. Echt, hoe langer hoe meer. Hij komt in de dood terecht. Ik zal er nog 2 woordjes van zeggen. Wandelt al zo in hem. Dat wil zeggen met een Heer spreken. Met God worstelen. Zijn hart voor God uitstorten. Gemeenschap met God zoeken. In kinderlijke vrezen wandelen. Gedurig aan hem verbonden te liggen. Mijn ogen zijn gedurig op de Heer. Maar later komt er weer een tijd in mensenleven, geliefden, dat hij op zijn stoel zit. En dan zit je naar de grond te kijken. En dat je zegt, Heere, nu kan ik van mijn stoel nog niet op de grond komen. Van mijn stoel nog niet vlak op de grond komen. Och, ik durf het haast allemaal niet te zeggen. Maar misschien zijn er nog in ons midden die zeggen, zeg het maar. Zeg maar hoe het gaat. Nu. Soms geen lust meer. Geen lust meer om ons hart voor God uit te storten. Och mensen, als je genade hebt, dan ga je met een strop rond je hals over de wereld. En als je genade mag bezitten, dan kun je met je eigen nooit meer tevreden worden. En veroordeel je je eigen. Och, dan zijn er ogenblikken soms met tranen in je ogen. Of soms ook zonder tranen. Dat je zo hard bent, nog harder als een steen. Maar dan zeggen ze toch wel eens, o God, wat zal het einde wezen? O lieve God, U bent toch zo waard om verheerlijk te worden. Geëerd, gevreesd, gediend en geprezen te worden. En dan altijd zomaar als een dode stok en een blok voor u neer te liggen. Soms hebben ze nergens geen lust en zin meer in. En als je dan denkt aan de dagen vanouds. Och, mijn ziel is wel eens zo verblijd in God geweest. Ik was eens op een nacht in een plaatsje in Zeeland vroeger. Ik voeg er even tussen bij Moeka in Westkap. En ik was daar die nacht als uit de hel opgehaald. En in het midden van de nacht ging ik zingen. Opdat ik nog eens aanzien mag. Uw heerlijkheid na dit benauwen. Zo ik die lieflijk te aanschouwen. In uw schone tempel placht. Ik sliep beneden. En die mensen sliepen boven. Die hadden dat gehoord. Want het was nog heel vroeg in de ochtend. En toen hoorde ik ze van de zolder komen. Want ze hadden nog zo'n klein ouderwets huisje. En met een ladder. Ik hoorde ze naar beneden komen. En toen stonden ze in deurgat van die kamer. Och, zei ik, mensen, komt er maar in. Dan gaan we samen zingen. Het was op een zondagmorgen en ik moest daar preken. Maar ik wist heel niet meer. Ik had heel geen tekst. Maar de hemel gaf te spreken. Troost, troost mijn volk. Zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En dan kun je niet geloven, mensen. Je kan niet geloven hoe dat er later een tijd komt dat je zo dood bent. Zo dood, dat je zegt, o God, zoals ik er ben, zo loopt er niemand op heel de wereld. Maar ja, je moet toch over het leven praten. En dan voel je er niks van. Oh, als de hemel niet afdaalt, dan voel je het niet. Dan ben je blij dat een ander het woord maar neemt. Maar God weet wel hoe het van binnen ligt. Christus, de bron van ons leven. Hij moet geheel ons leven worden. Mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Christus, de bron van mijn leven. Opdat we een kruimeltje mogen verstaan. Een kruimeltje van het laatste versje van Psalm 119. Hun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schonk hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw gewoonte hoor. Ja, Christus de overwinnaar over de dood. En Christus ten derde ook de grondlegger van de eeuwige zaligheid. Maar ik kan het punt niet meer uitwerken, want mijn tijd is om, geliefde. Die het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Hier van binnen de dood, Christus is een eeuwig licht en een eeuwig leven. En een eeuwige zaligheid door het evangelie. Wat is het evangelie? De blijde boodschap voor een verloren zondaar. Voor een schepsel die het met God eens geworden is. Voor een schepsel die het inleeft. En voor wie het werkelijkheid wordt. Dat hij de eeuwige dood verdiend heeft. O, als ik toch eens altijd daarin leven kon. O, dan zouden we leven voor God en voor elkander. Maar ik ben aan het eind. De tijd roept. God mocht het enkel woord willen zegenen. O, dat evangelie der zaligheid in Jezus Christus en die gekruist. Sterven is een verlies. Maar dit sterven is een eeuwige winst, een zalige winst. O geliefden, dat de Heer het heilige mogen aan jong en oud, aan klein en groot. Ik hoop, ik waardeer het zeer, de liefde die ik ontmoet heb, ook op de straten en in de huizen. Alles is toch nog niet weg, mensen. Het is nog niet allemaal weg. Ik ben het toch ook niet waardig. Ik ben het niet waardig, maar God wil het geven. Och, dat we dan nog, laat ik het dan maar menselijk uitdrukken, dan ben ik blij dat we elkaar nog mogen zien. En dat we nog een ogenblik elkander bij elkaar mogen zijn. Niet om over mezelf te spreken. Christus, Christus de overwinnaar over de dood. Christus de bron van het eeuwige leven. Mijn onbekeerde medereiziger. Och, dat God de dood eens uit je hart mocht nemen. Dat God je begiftigen mocht met dat leven. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dat je het ook niet te boven zou komen, maar dat je daar gedurig terecht mag komen, om die gemeenschap met God te mogen zuchten, om dat deelachtig te worden. Och, de Heere verwaardige jong en oud om hem te zoeken terwijl het nog de tijd is. En om aan de hemel gebonden te worden en dan niet meer los te kunnen laten. Ik zal u niet meer loslaten, tenzij dat gij mij zegent. En dat voor dat arme volk in Rijssen in deze gemeente, oh, dat er nog eens wat in mag wezen. En dat ze mogen zeggen, ja, zulkeen is mijn liefste, en zulkeen is nu mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Amen. Eindig met dankzijn. O aanbiddelijk zalig God, de bron des levens, een milde bron, een overvloeiende bron en fontein. Oh, dat we een drupje ervan mogen krijgen in onze ziel, een klein druppeltje geestelijk leven, voor het eerst of bij vernieuwing. En dat dat werk Gods in onze aanvang of zijn vervolg en verdieping mogen hebben. Zijn de weduwen en de kruisdragers vergeten? Heere, vergeet u ze toch niet, die arme mensen. Gedenk ons zo allen tezamen ook in het verdere. En dat we iets van in de praktijk mochten beleven. Een dichter van een oude dag heeft gezegd. Zie door de verrekijker des geloofs de haven al. Stap al, mijn ziel, bezwijker, niet onder hoedval. O dierbaar onderpand, vat gij mijn hand. Mijn ankertje valt aan de overkant, het zalige strand, dat al het leed verbandt. Daar is het vaderland, daar is het vaderland, waar al het leed verbandt. Amen. We zingen van Symbolum Apostolorum. Dat is het vijfde gezang van de gezangen achter de psalmen. Het tweede vers. Ik geloof in den Heilige Geest geprezen. Dat er een christenkerk is en zal wezen. Een verzameling der gelovigen samen. Een gemeenschap der heiligen bekwamen. Vergeving van onze zonden al, en dat dit vlees heerlijk verrijzen zal. Een eeuwig leven, terwijl wij zullen erven. Op dit geloof wil ik leven en sterven. Het is het vijfde gezang, Symbolum Apostolorum, tweede vers.